Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tövbeye ve cennete koşmak. Nasip olsa inşallah bu gece Recep ayı giriyor derler. Recep ayı. Akşam ezanında girmiş sayılıyor böyle. Yarın gir oluyor. Recep ayı tövbe ayı. Hazırlık ayı Ramazan'a. Bunun için demek ki tevbe etmemiz gerekiyor elhamdülillah. Tevben de sonu nedir? Cennet ve Cemalullah. Bize Mevlam buyuruyor Ali İmran 33'te. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari ile mağfiret Rabbim. Vesari u. Haydi başlıyor. Vesari u. Acele edin. Koşuşun. Yarışın. Mevlam buyuruyor. Bu sar'a, müfale babı deniyor buna. Beraber karşılıklı koşuşma, yarışma anlamına geliyor. Devam buyuruyor, koşuşun, yarışın. İlâ mağfiretin Rabbiküm, Rabbinizin affına, bağışlanmasına, mağfiretine. Önce tevbe edip arınma giriyor, temizlenme gerekiyor. Böyle günahlarla, kirli olarak, paslı olarak cennete gidilemiyor böyle. Ve cennetin ve sonra da cennete koşuşur Mevla buyuruyor. Önce tövbeye. İnsanlar bazıları inandığı halde, yani iman olduğu halde ne yapıyorlar? Günahtan kopamıyor. İşte ileride tövbe ederim. Yani namaza başlarım. Bazı kızlar da, hanımlar da işte ileride örtünürüm diyorlar. Peygamber Bülal Aleyhisselam Hazretleri helekel müsebbifun buyuruyor. Üç defa. Helekel müsebbifun, helekel müsebbifun. Helak oldu, helak oldu müsebbifler, müsebbif. Soru sahabeler, ne anlama geliyor ya Resulallah müsebbif, ne anlama geliyor? Buyurdu, yekûl sehbe sâfürü. İleride tevbe ederim diyenler helak oldu, helak oldu. İleride tevbe ederim diyenler. Niye helak oldu bunlar? Bugüne tevbe edemiyor. Kalbi kararmış günahlarla. Yine günah devam etme niyeti var. Kalp daha kararacak. Tevbe daha zorlaşacak muhtemelen böyle. Hastalıklar bile erken teşhis edilirse, tedavi olursa çabuk geçer böyle. Ama artık hastalık icadı hatta bedene sarmışsa iş işten geçiyor muhtemelen böyle. Ardu semaati vel erdu. Arduha. Cennetin arzı, genişliği. Cennetin genişliği es semaati vel erdu. Gökler yer kadar. 8 cennet var. 8 cennet var. Bir cennetin genişliği gökler yer kadar. Gök nedir? 7 kat gökler var. 7 kat gökler var. Göklerin büyüklüğünü bir Mevla verdi. Yani galaksiler, şunlar, bunlar var ya bunlar böyle. Işık yılıyla hesaplandı böyle. Yani kilometreye sığmıyor. Yetmiyor rakamlar kilometreye. Bunun için ışık yılıyla hesaplanıyor. Demek ki bu kadar muazzam gökler var ama cennet onlardan daha da büyük, daha geniş cennet böyle. Üiddet bir müttakiyin. Üiddet, cennet hazırlandı. Hazır cennet şu anda. Nerede? İlik gökler ötesinde var. İlik gökler var. Ondan sonra Sidre-i Müntaha var. Sidre-i Müntaha. Ondan sonra da cennete başlıyor. İlk cennet, cennetin bir ebâbı böyle. Bir müttakîn, cennet şu anda hazırlandı, hazır cennet. Kimin için hazırlandı? Müttakîler için, bir müttakîn. Müttakîler için hazırlandı müttakîn. Mümin denir, müttakî denir böyle. Böyle makam gider böyle. Mümin inanır, iman eder. Allah'ın varlığını bilir, kabul eder. Artı inanır, imandır. Kitapta inandır. Ama İslam'ı yaşayamaz. Nefsini aşamaz. Şeytanı aşamaz. Çevreyi aşamaz. Bağlılıklarından kopamaz. İman eder böyle. Abdüle üşenir. Namaza üşenir. Namazını arada kılarak kılmaz. Rahatına kopamaz. İnancı olduğu sürece gene mümin sayılıyor böyle. Ama ne oluyor? Müminin fasık deniyor buna. Günahkar mümin deniyor böyle. Eğer tevbesi ölürse işi zor. İmanını sonra kurtarabilirse tabi kalmayacağında ebedi ama yanacak muhtemelen. Allah korusun böyle. Kaç bin sene yanacak cennet Allah korusun böylece. Müttaki nedir? Tekva sahibi. Tekva sahibi. Allah'tan korkan Celle Celaluhu. Allah döneceğini unutmayan, günahdan sakınan, namazı kılan böyle. Haramdan sakınan, yani dünyada her şeyini inceleyen, uygulayan anlamına göre böyle. Bir şey günah mı, onun üzerine varmaz. Ondan korkar böyle. Nerede bir şey farz mı kılmış, onu yapar. Böyle. Onu yapar. Cennet aslında bunların hakkı. Bunlar için cennet yaratıldı, hazırlandı. Tabii gelecek biraz sonra inşallah, tekrarında inşallah. Bir de günahkar müminler de var. Ama tevbe edenler. Onun ayrı bunlar şimdi. Müttakilerin bu ayet-i kerimde şimdi geliyor. Üç özelliği var, üç sıfatları müttakilerin. Daha fazla bunların sıfatları var. Ama Kur'an'daki usul budur böyle. Hepsi bir de sayılmaz böyle. Üç tane özelliği var müttakilerin. Bakalım inşallah, acaba bizde bunlar var mı acaba? Ellezine, o müttakiler, yunfikune, infak ederler, infak eder. Yani malını Allah yolunda sarf eder, harcama yapar Allah yolunda. Fisserrâi vellerrâi. Serra, sürürlü zamanlarında, sevinçli zamanlarında, bolluk zamanında. Yine malını fukara ile yoksulla paylaşır bunlar. Ne zaman? Fisserrâi. Yani sağlığı yerinde, huzuru yerinde, sevinçli, varlıklı bu durumdayken ne yapar? Malını fakir fukara ile paylaşır. Yardım eder böyle her açıdan. Din yolunu harcar tabii. İnfak Allah yolunda harcar böyle. Ve zarrayim bir de zararlı hallerinde. Hastadır, rahatsızdır, o anda bir canı sıkılmış, daha bunalmıştır. Ya da dar bir zamanı, yoksulluk vardır, fakirlik vardır böyle. O durumda yine infak eder. Ama tabii az olur, çok olur, infak eder yine. Böyle diyeyim bunlara inşallah. Sahabeden biri Tebuk, savaşa gidilecek, yol uzak. Çok askere ihtiyacı var, askerlerin, yiyecekleri kıt. Peygamberin teşvikiyle sahabeden her biri bir şey getirdi, ne getirebilirse böyle. Biri de ne yaptı? Bir avuç hurma getirdi, bir avuç böyle getirdi. O kadar malı varmış evinde. Bir gün Ayşe validemizin evine, Hazretleri'nin evine kadınlar onu ziyarete gelmişler. Peygamber zamanında. İkram misafirlere bu sünnettir böyle, ne varsa evde böyle. Ayşe validemiz bakıyor, evinde bir salk üzüm var. Taze üzüm, bir salk üzüm var evinde. Bütün malı mülkü o evinde, hepsi bu. Ekmek bir şey başka evinde. Bir aşağı validemiz bir salkım üzümü ortaya koyuyor, ikram edeceği kadar buyurun diye yiyin bakalım. Hem yavaşlar tek tük kapıyorlar, Hem de soru ediyorlar. Kapıya bir kadın geliyor, çok yoksul bir kadın geliyor böyle. Bitkin bir halde böyle. Aç kalmış günlerce, ayak durma hali yok, kapıya vuruyor. Çık aşağı halimiz. Ya Ayşe diyor, ene miskine, ben de çok yoksulum. Karım aç, şeyin lillah. Allah için bir şey verir misin böyle? Ayak durayım, bitkin böyle. Gidiyor aşağı, bir şey aşağı halimiz. Şimdi ne yapsın? Yok yine başka bir şey böyle. Bütün malı bir saat üzümdü. Onu ikram ettiğim misafirlere, onu alamıyor önlerine işlem onu böyle. İzin alması gerekiyor onu böyle. Onu müsaade etseydi, ondan bir tek tane üzüm kopardı. Küçük halkımı zaten böyle. Bir tek tane üzüm kopardı, bundan haberini de böyle böyle. Bir tane kadına verdi, onu attı ağzına, tutmadı böyle. Onu yavaş çiğne bile şey yaptı böylece. Sordu kadınlar, ya Ayşe, bir tek tane üzümle sadaka olur mu? Şöyle buyurdu, siz okuyor musunuz Kur'an-ı Kerim'i? Ne bilen buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde? Zerre miskali şer, bir miskali hayır, üzerine koymayacağım. Zerre miskali koyacağım. Bir örnek vereyim inşallah, daha bol olarak verene böyle. Ebu Cehap Hazretleri diye bir muhterem zat varmış, varlıklı kendisi. Fakat o yörede, kabile arasında adı artık bir örnek olmuş. Ben diyorum, darb-ı mesel olmuş adı böyle. Yani Ebu Cehap'a gibi cöbert derlermiş böyle. Gelen geçirini yedirir, içirir, aldığı yoluna parasını verirmiş. Cöbert dikilmiş kendisi gayet. Bir gün bu zat ne yapıyor? Atına biniyor, bir geziyen bakayım ben diyor şöyle. Gezmeye çıkıyor. Bakıyor karşıdan, güneş de basmış, biraz da yorulmuş. Bir hurmalık görüyor, hurmalık. Gidiyor oturumun altına, oturuyor. Atını bir yere bağlıyor. Şöyle içeri doğru bakıyor. İçeride biri, 25 yaşlarında birisi çalışıyor. Hurma açtı artık. Neyse mevsimi, kurma zamanı değilmiş ama işte bu damla ne yerse bakım yapıyor onların böyle. Durmadan çalışıyorum, hiçbir yere bakılmıyor. Biraz sonra biri geliyor, buna bir beze, tabutuma kağıt yok, bir beze sarılı buna bir şey getiriyor böyle. Bu dikkatini çekiyor, o kişi iniyor ağaçtan, aşağı iniyor. Yanına tesisi varmış, suyu alıyor yanına böyle. Ekmek getirmiş ona bir tane kişi. Ekmeği yiyecek, kuru ekmek ama katı katı böyle. Su da yanında var böylece. Tam ekmek şeyi bir koparıyor. Ah benim bir köpek geliyor, iri bir köpek geliyor böyle. Acıkmış ama köpek böyle. Sanki köpek bir ona yalvarıyor böyle. Almış köpek kokuyor, sanki ona yalvarıyor köpek böyle. Lokması atamıyor böyle, köpeği görünce gibi atıyor böyle. Büyük bayan böyle. Hemen köpeği görünce yut, aldığı bir yut yemem böyle, gene geliyor böyle. Hani önce bunu duyurmamış kendi kendine, o genç. Kopara veriyor böyle, ekmek bitiyor, ancak köpeği duyuyor böyle. Bir yer su döküyor parçayı bir yere, ona su veriyor böyle, köpek yalayana gidiyor köpek. Bu Hazreti Ebu Cehap Hazretleri işte ne yapıyor? Dikkatini çekiyor, Allah Allah. Bunu ekmek getirirler buna. Bu kendi yemedi, bunu köpeğe verdi. Bunun kanı aç mı acaba? Nedir acaba? Kim bakan bu? Yanına geliyor, selam veriyor. Yavrum sen kimsin? Ben filanın kölesiyim diyor, köleymiş. Bana bu görevi verdi. Ben vurumuna bakmam bir köleyim bu arada. Değil mi sana ne getirirler birisi? Ekmek getirirdi. Sonra köpeği verdin ama, açtım köpeği diyor, hayvan aç diyor, ona verdim diyor. Peki sen ne zaman daha önce ekmek yedin? Dün bu vakit yedim diyor, dün vakitte. Peki ne zaman geleceksin, tekrar sana gelecek? Yarın bu vakitte gelecek diyor. Yarın bu vakitte. Yani güne bir defa geliyormuş, böyle baktın diyor. Yılmaz satayı bir geliyor. Dün vakitte yedim diyor, dün vakit, bu vakitte yedim. Aç yırmıyorsa aç yırmıyorsa böyle. Yine aç kalacak, yarın o vakite kadar onu vermiş. Oturuyor bu Cafer kendi kendine şöyle bir ona bakıyor böyle. Bir kendine bakıyor. Allah Allah diyor. Herkesi beni anlıyorlar diyor. Ebu Cafer gibi cömert diye böyle diyor. Meşhur ünlü ünlü bu kadar böyle diyor. Ben bunu yapamam diyor kendine böyle. Aç kayanma 24 saat diyor. Efendim ekmeğimi köpeğe vereyim diyor. Ben yapamam böyle yapıyor. Bir ümidi yok tekrar yemeğe. Her şey ne kadar böylece. Bu Efendisi şimdi soruyor. Kalkıyor oradan o kabileye gidiyor. Buluyor bunun sahibini. Tabi sahibini görünce meşhur kişi hem içeri alıyor, buraya diyor bunun içeri bunu. Oturuyor derken biraz. Bu şimdi diyor ki kölenin sahibi efendisine filan hurmatta bir genç bir çalışıyor. O senin kölen mi? Benim kölen. Hurmanı satar mısın? Tabi köle satılıyor, mal. Abi hayvan gibi satılıyor. Sen satar mısın bana? Ama merak ettim şimdi köle sahibi. Benim kölem bir özelliği yok fazla bir şeye bile diyor öyle. Yani köle fazladan köle çok. Sen bunun neyini beğendin ki? Buraya kadar geldin, bunu almak istedim benden. Bunun ne özelliği var benim kölemin? Anlatılır muhtemelen. Bunu gördüm diyor. Yani ben bunu yapamam diyor. Sen rica ederim diyor. Ne istersen, yani kıymetin daha fazla para iste benden, ne istersen vereceğim, onu bana satar mısın? Peki diyor, sana bunu satsam, bunu benden alsam diyor, ne yapacaksın sen bunu diyor. Adacığım, kür yapacağım ben diyor. Yani köleden kurtaracağım bunu ben diyor. Şimdi diyor ki şimdi köle sahibi, arkadaş diyor Cafer Bey diyor, madem benim kölem böyleymiş, onu şu anda bilememişim diyor, ama sana müsaade et, onu ben azat edeyim diyor. Kür yapayım ben diyor. Peki diyor. Siyap diyor, ama benim size bir ricam var diyor. Onun diyor, hurmalığı bana sat diyor, hurmalığı bana sat diyor, hurmalığı. Ne yapıyor onu? Onu köleye vereceğim diyor. Tamam, köleden kurtuldu ama mal bir şey vereceğim. O da onu kabul ediyor bu sefer. Habire gönderiyor kölesine. Onu çağırın bakalım buraya gelsin. İdare seni efendim çağırıyor. Korkuyor tabii şimdi. Vakisi bunu çağırıyor. Ayrıca bir suçum var acaba böyle, zavallı böyle. Diyor tabii köylere. İşte geliyor, korkarak geliyor. Hemen sahibi çıkıyor, bunu sarılıyor. Gel yavrum bakalım, otur bakalım şöyle böyle diyor. Artık serbest yavrum böyle. Anlatıyor. Ebu Cafer diyor ki, kurmalı da senin diyor böyle. Gibi harçla cebine veriyor. Demek ki Mevlam buyuruyor, müttakil infak ederler evvele. Elleri açık olur. Akar su gibi olur böyle. Tutmazlar kuyu suyu gibi, tutmazlar kuyu suyu bir yerde böyle. El açık olur böyle. Gelir gider bunlar böyle. İkinci dedikleri vel kâzımine lakı gayza. Gayz, öfke, kızma anlamına geliyor. Bunu tutarlar, kezmederler. Vel kâzımine lakı gayza. Müttekî de demek ki kızabilir, yanı sıkılır. Eline değil. Çünkü nefsen var abi bizlerde muhtemelen. Nasıl bir şehvet varsa, öfke de insanlar vardır böylece. Demek ki müttaki de olsa kızabilir ama ne yapar? Onu yutar. Ağzı çıkmaz. Ayet-i Kerim'de. Yani hiç kızmaz. Öyle değil ki böyle. Öyle değil böylece. Kızabilir, gücenebilir, kızabilir, bir şey olabilir böyle. Ama ne yapar? Yutkulur, bunu sineğe çeker, içine kalır bu şekilde böylece. Peki içinde kalsa günü olmuyor mu? Olmuyor muhtemelen içine kalırsa, hiç çıkmazsa. Neye benzer bu? Örnek vereyim buna. Mesela kan. Değil mi? Kan. Kan dedi, necis kan. Yani kan dışarı çıksın ne olur değil mi? Kan alır, abdesti bozar. Onun namazı kılamayız. Necis kan. İçimizden damarına kan dolu ama içimizdeki kanımız zarar etmiyor, dışarı çıkamıyor. İdrar da mesela belli mi? Diğeri dışkı dönüyor mu mesela? İnsan içten böylece. Başta doluyor. İnsan bana sıkışıyor. Başta dolu. İdrak etsiz dolu. İçerisi. Ama insan o pis olmuyor muhtemelenler. Nefis olmuyor böyle. Ne zaman nefis oluyor? Bir çıkınca bu şekilde böylece. Demek ki idrar kan. Bedenden çıkmayan nefis olmadığı gibi Öfke de içimizde kalınca günah olmuyor da böyle. Hatta sevabı olur bu şekilde böyle. Rüya Aleyhisselam Hazretleri men kezana gayzan. Bir insan öfkesini tutsa, kızdı, sinirlendi. Ve bir yakdürü ala infazihi. Öyle birine kızdı ki onu her şey yapabilir. Onu amir derim, memurdur, şusudur, busudur. Artık köle sahibi olabilir icabında. Yani kızı zamanlar kızı kişiyi her şey yapabilir. Elinde var. Ama yap bir şey yapmıyor böyle. Tutuyorsa elini. Beni Allah'a kalbi emnen ve imanen. Elinde her şey geldiği halde Allah'tan korkarak öfkesini yutar. Bir şey olmaz böyle. Hatta şöyle diye tefsirde fiilen ve kavlen diyor böyle. Fiilen ve kavlen diyor böyle. Yani sözle bir şey söylemediği gibi yüzünde değişik olmuş yüzünde. Yüzünde değişik olmuş böyle. Kızdığı halde sinirle böyle öfkeli o şeyi göstermez böyle. Fiilini göstermez böyle. Hakkı böyle. Yalnız tabii din yolunda kızmak var muhtemelen. Allah yolunda böyle. Bu var böyle böyle. Bu da sevabı da böyle böyle. Bu din adına bir şey böyle böyle. Kızmak vardır. Filâ'ın-nâs, insan affederler. Filâ'ın-nâs, insanlara bile bunlar af edici. Üçü özellikleri müttekilerin af edici olmak, kin tutmamak, içine kin beslememek, intikam hırsı almamak bunlar işte. Af edici olmak bunlar böyle. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz'in Hazretleri'nin misafirleri gelmişler, sofra kurmuş, ekmek konmuş ortaya, bir de çorba geliyor. Kölesi çorbayı getiriyor. Köle tam böyle sofraya yaklaşmış, ayağı bir şey sürüşüyor, ayağı sürüşüyor, üşüyor. Çeken de sıcak çorba hastanın kucağına dökülüyor, yakıyor da onu böyle. Şimdi köle bakıyor, hastaya bakıyor. Hafif bir kızar bir görünüyor. O zaman bu ayeti okuyorum bunu muhtemelen böyle. İlkan mukayesler böyle. Hemen hızlı kendine gelip bir şey böyle. Affedici olduğundan insanlara affettim seni muhtemelen böyle. Azalsın serbestsin muhtemelen böyle. Rabbim muhteremler bize Rabbim böyle öfke yani Arapçası kuvve-i gazap diyor böyle, kuvve-i gazabiyye, gazaplanma, sinirlenme, öfkelenme böyle. Bize bunu Mevlam vermiş ama kim buna hakim olursa onda sevabı çok büyük oluyor böylece. Yani Allah'ın hikmeti akıl vermiyor böyle. Yani bir insan bir anlık böyle gayet bir anda kızdı ama bakınız ne sözüyle ne de yüzüyle dışarı vurmuyor bunu böyle. Yüzü değişmiyor şimdi böylece. O anda öyle sevap alıyor ki onun kalbi imanla güvene doluyor. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, gerçek pehlivan rahmi yenen değildir, öfkesine yenendir. Yani böyle. Lekun Aleyhisselam oğlan şey böyle Lekun Aleyhisselam, oğlan şeyler buyuruyor. Yavrum ateşi ateşle söndürmeye kalkışma sakın diyor. Ateşi suyla söndürüm diyor. Anlıyor mu tabii bir şey böyle? Baba ne demek istiyorsun? Yani ateş gazap diyor, öfke diyor böyle. Yani şeriatı yazıldığı madde neyse öfke o muhtemelen. Aynı madde böyle, ateşli böyle. Görüyor ki karşıki arkadaşların, komşuların, konuşan kişi her kimse bir anda gazaba geldi. Öfkelendi, kızı sinirlendi, sen ona öyle davranma. Sen su oluyor. Ateşi söndürme. Yani o bağırsana bağırma ona. Sen su ol, suyu ateşi söndür muhtemelen. Aşağı al gel böyle. Aşağı al böyle böyle. İşte bunu kim yaparsa tabii, ona göre karşılığına sevap oluyor muhtemelen böyle. O gibi muhsinin, Mevlam muhsinleri sever. Yani ilk edene Mevlam sevap olur. Ondan sevgi kullanırlar böyle şey. Şimdi gelelim inşallah. Bu müttakiler işte ne mutlu muhtemelen böyle yani çocukluğundan İslam yuvası yetişen, İslam'ı yaşayan, örtünen, namazı kılanlar ne mutlu onlara muhtemelen böyle. İşte kim nasip olur bu şekilde böyle. Çünkü bakar küçük yaş çocuk, küçük yaşında kısır mesela örtünüyor. Bazı göremiyor Allah'ı böyle. Yani karşısına kızı sevmek benim muhtemelen böyle. 6-7 yaşında kız bakıyorsun böyle. Güzel örtülmüş benim muhtemelen böyle. Böyle yakışıyordu mübarek mi böyle. Örtünüyor bu şekilde. Yani karşıdan insanın bir sevesi geliyor muhtemelen böyle. İşte kim nasip oluyor böyle. Kız işte örtünüyor. Namazını kılıyor. Kur'an öğreniyor. İslam yuvasına yetişiyor. İslam adabı ile uygulayarak. Mesela sonra oturuyor, sahiline yiyor, besmele yiyor, besmeyle başlıyor, elhamdülillah diyor, suyla besmele içiyor, elhamdülillah diyor, sonunda böyle. İslam yaşıyor böyle. Bir de küçükken nasip olmuyor. Bir ailesinden, çevresinden her neyse. Ama sonra dönüş yapanlar da var böyle. Şimdi bunlara gelince. Mevlam buyuruyor, vellezine yine şu müttekiler de, bunlar son müttekiler oluyor böyle. Biz Ali fahişeten, bunlar bir günah işledikleri zaman, Ali fahişeten, fahiş, aşırı günah anlamına geliyor böyle. Bir söz var ya böyle, fahiş kâd diye böyle, fahiş, aşırılık yani anlamına geliyor böyle. Bunun için zinaya da fuhuş deniyor bu yüzden. Ev zalim enfesehim nefislerine zulmettikleri zaman biri günah-ı kebair, bir günah, bir günah-ı segair, küçük günah deniyor bunlara böylece. Yani öbürüne bakarak mesela fuhuş en büyük günahdan biri ise bir açık kadına bakmak da bu da ne oluyor? Gözüne sekmiş oluyor böylece. Demek ki küçük yaşından nasip olmamış, İslam yuvası yetişememiş, bu edebi edeplenememiş ama günahlar da almış tabii ki işte böylece. Alkoldür, kuruştur, şudur, budur, kadın mesela açıkçası gezmek, şunlar bunları yapmış bu şekilde. Zekerullâhe, Allah hatırladı almış, gün geldi böyle. Uyandı gönlü, gönül, gönül muhtemelen böyle. Uyandı gönlü. Bu uyanış, Mevlam buna bir sebep verir tabi mutlaka. Öyle insan vardır ki rüyada uyanılır, rüyada uyanılır, rüyada. Çok vardır bundan mutlaka, rüyada uyanılır böyle. Hayatı boş geçer, ömrün gaflete geçer, rüyada uyandırılır işte böyle. Bir sohbete gider, bir şey duyar, Müslüman'la karşılaşır, onda bir öğüt alır, uyanır, Allah'ı hatırlar, Allah'ı hatırlar. Benim Rabbim var. O beni yarattı. Yine ben döneceğim. Yani mutlaka sonunda öleceğim. O kefeni giyeceğim. O mezara tek başıma kalacağım. Sonra mahşer yerinde hesaba çekileceğim böyle. Ayak ayak üstünde. Yani kimse ayağını değişemiyor böyle. İzdiham. Üst üstüne böyle. Kalabalık böyle. İzdiham mahşerde. Tepeden güneş yakıyor. Tabanda ayağı yanıyor. Muazzam ter ter ter. O yanan bedenle birbirini yakıyorlar. Ateşten sıcak o buhar yapan terler. Terler yanıyor böyle her tarafları. Orada hesaba çekilme mahşerde. Bu olacak mı? Olacak mı? Velham buyuruyor. İnna künna fa'ilin. Yapacağım ya. Nasıl ki akşamın ne zaman olacağı, güneşin batacağı, sabah ne zaman olacağı belli ise, kıyamette vakti belirli. Mahşerin vakti belirli. Bunu Allah takdir etmiş, belli etmiş bunlara bu şekilde. Kim uyanabilirse, ölmeden önce uyanabilirse, Allah hatırlarsa rica ediyor. Fesavlüzünü bihim, hemen de pişman olursa, nadim olsa günahına tevbe etse. Ve estağfirullah fe fay takibiye. Hemen. Hemen böyle. Uyandığı anda yarını bırakmaz. Yarını bırakmaz. Hemen tevbe ederse. Bir zünubihim dünüp de zebin çoğulu günahlarına. Bu da böyle soruyor. Ve men yâfü zünubi illallah. Ve men yâfü zünubi günah kim affedebilir? Kim edebilir? Men istifa mıdır? Soru burada. Böyle istifa inkar deniyor buna böyle. İllallah ancak günahları Allah affeder. İllallah. Ay Allah affeder. Yani bir peygamber de günahları affedemez. Peygamber hakkı yok. Hakkı yok. Peygamber şefaat etmek kalkar, dua eder. Onu yapabilir böylece. İşte efendim falan beni kurtarır. O günahımı affeder, bağışlar. Edeme hakkı yok. Kimsenin hakkı. Bak melamdır ki. Kusur affedebilir. İllallah. Ancak beni Allah affedebilir. Biliyorsunuz Katoliklerde, kilisede günah çıkarma vardır efendim. Kilisede, Katoliklerde böyle böyle. Kiliselerde adam bir hafta günah işler. Serbest ama. Günah işin hatta sevilir papazlar buna böyle. Günah çoğaldı mı ona göre paraş fazla alacak onlardan. Ne yapar? Kiliseye gelir, günah çıkarmaya gelir. Tabi azalı bu da günümüzde ama yani orta çağda muhtemelen, orta çağda böyle, mecbur de böyle, orta çağda böyle. Yani papalık muazzam bir şeydi böyle, baskı kurmuştu böyle Hristiyan zemberlerde. Kralların korktuğu papalar vardı böyle. Günah çıkarma. Her Hristiyan mutlaka gidecek hafta gir. Mecbur böyle. Kiliseye gider, sıraya girer, papa oturmuş, önde paralar, derslerinde önde paralar duruyor bu şekilde. Ne günah işten bakalım? Sayın şunu bunu yaptım, şu kadar para. Neyse dolar bak o zamanlar neyse bir çikolata para bu şekilde böylece. Zavallı artık şu ekmek parası oraya verir. Onu mecbur vermeyi bunlar muhtemelen böyle. Hatta yetmedi bunlar da ne yaptı papalar? Parselle cennetle muhtemelen. Cennetle böyle parselle böylece böyle. Zenginlere satma başladılar. Cennetten parsel. Satma başladılar muhtemelen. Bak İslam'dan verilen bir böylece ancak Allah günü affedebilir. Kul ne yapacak? Allah'a yalvaracak muhtemelen böyle. Ne koydu muhtemelen böyle. Yani kimsenin kapısına gitme. Kimseye derini açma. Kimseye yalvarma, yakarma. Kimseye aşağılama kimseye karşı muhtemelen böyle. Kendi kendine baktım böyle. Kendi kendine ne yapma gerekiyor? Kişi fazla günah işlemişse dönüş yapması için önce bir abdest alması gerekir böyle. Mümkünse gusül abdesti böyle, boy abdesti alır. İki dakika tevbe namazını kılar. Tevbe namazını kılar. Oturur namaz selam verdikten sonra önce bir tefekküre düştüğünü şöyle verici. Geçmişini, günahlarını ona gözüne getirir. Nasıl yapınca yaptım böyle. Ki Allah'ım benim var. Allah beni görüyor, biliyor derken. Bir gün bir Arabi geliyor Medine-i Münevvere'ye. Arabi çölde yaşayan bedevi demektir. Yani çölde yaşayan bedevi Medine'ye gelmiş. Peygamber de tabii görünce Aleyhisselam Hazretleri'ni iman ediyor, sahibi oluyor. Ona sahibi oluyor. Tabii o anda sahibi olunca uyanıyor gönlü. Geçmiş altına geliyor, günahlar altına geliyor böyle. Biraz gidiyor, geri geliyor. Ya Resulallah! Ben şu günahı işledim. Ne olacak bunlar? İşte bak, tevbe edersin. Affedin bunları inşallah. Böyle. Öyle mi peki ya Resulallah? Yine gitti. Birkaç adım geri döndü. Ya Resulallah! Ben o günahı işledim ki Allah beni görüyor muydu? Tabii görüyordu böyle. Bir düşüyor muhtemelen ki Allah gördü hali, Allah bunu biliyor, gördü hali, Allah huzurunda nasıl yaşamıyor böyle böyle. Bu tefekküre dalıyor, şimdi Allah korkusu geliyor, şimdi bir Allah diye düşüp bayılıyor böyle böyle. Yani günah işlerken Allah huzurunda muhtemelen bakın böyle. Yoldan geleceğim diye böyle. Bir gencin biri bekarmış, çok tekva, müttakî böyle. Yani başını kaldırıp hiçbir yere bakmıyor, haram bakmayan böyle. Namazında, niyazında, Allah yolunda, cihadında bu şekildeyken bir kadın ama duru bir kadın böyle göz koymuş buna böyle. Ne yapsa önüne falan çıkıyor, hiç kadar ilgilenmiyor tabi bunlar böyle. Bir gün bu gel, sabah namazına giderken, camiye giderken kadın birdenbire aşağıya çıkıyor dışarıya. Allah aşkına gel, yavrum ölüyor diyor, yardım et bana diyor. Bu da anda hemen içeri girmiş oluyor böyle. İçeri girdiği gibi kadın kapıyı kilitliyor. Soyunuyor. Ya diyor benim dediğimi yaparsın, ya diyor buradan bağırın komşular diyor böyle. Evime girdi. Yani bana işte şunu yapıyor derken diyor, seni yakalatırım burada. Şimdi genç gibi duruyor muhteremler, iki kişi arasında kaldı böyle. Dediğini yapmasa, kadın bağıracak pencereden komşulara, bak evime girdi, bana saldırıyor diye. Yaparsa yapamıyor. Allah'tan korkuyor, unutma Allah-u Teala'yı. Allah'ın yardım ediyor muhteremler. Şöyle diyor şimdi kadına, bak diyor, kardeşim diyor, sendeki nefis bende de var diyor böyle. Aynı şey bende de var böyle. Ama diyor, dört şahit bizi gözüyor diyor, dört şahit bir gözüyor, kadı bizi görüyor diyor böyle. Nasıl bir şey yapalım böyle böyle? Şimdi zinada dört şahit gerekiyor. İki kişi olduğu için iki kişiye dört şahit gerekiyor zinada böyle. Bak diyor, dört şahit bizi gözlüyor, kadı bizi görüyor diyor diyor. Nasıl bir şey yapalım böyle deyince, şimdi kadın korkuyor, nerede şahitler diyor böyle. İki şahit iki omuzun benim diyor. İki şahit iki omuzun da Allah bizi görüyor benim. Size kadın korku muhtemelenler, hem açıya kapıyı girersin bu şekilde böyle. Yani demek ki bak değil mi, insan düşünecek böyle, iki melek bizi gözlüyor muhtemelen, gözlüyor böyle. Allah kurtarsın günahkarları muhtemelen böyle. İçki masasında muhtemelenler, müzik çalıyor, şarkı söylüyor, eğleniyor, gülüyor, şunlara bunları yapıyor böyle kumar masasında. Genç kız mesela kadın açık saçık böyle, artık en ince şeffafları giymiş böyle, geçip tozuyor. İki şahit, iki melek onu gözlüyorlar, yazılıyor bunlar, kaydediyor böyle. Allah bunları görecekler böyle böyle. İşte demek ki bir insan Allah unutmuşsa geleceği, o kişi Allah'tan gafletteyse eşleyebiliyor mu? Hele zina, hele zina böyle. Hele zina böylece. Hatta o yer Allah'a yalvarır. Allah'ım izin ver, şunu batırayım diyor muhtemelen. Yani zina olan yerde deprem mutlaka olur muhtemelen. Deprem böyle böyle. Yani deprem için zinadan olur konu böyle şey. Hayattan değil böyle. Hayatta olsun, dursun o yer, durduğu yerde böyle. Benim sürü alâ mâfâl verim ve alemi verim. Benim buraya benim yüzsürü alâ mâfâl verim. Ama yaptığından devam etmedi böyle. Benim yani bile bile de günah devam etmedi ama böyle. Yani günahını öğrenince pişman oldu, Allah hatırladı, Mevla döndü, tevbe etti Mevlamıza böyle. Bu da ne oluyor? Elhamdülillah tevbe ettiği gibi, tabi tevbesiyle geçmiş günahını da etkiliyor, o da siliniyor. Yalnız ne kalıyor? Namaz borcu, oruç borcu bunlar varsa, bunların kazaya bıraktığı için günah affoluyor ama asıl duruyor. Ne kadar tevbe edersin, namını kaza etmesi gerekiyor bunlar evvela. Ülâike cezâhüm. Bunlar ne düşünüp karşılık mükafatları? Tevbe edenlerin böyle. Mevlam tevbe edeni seviyor muhtemelen böyle. Hele genç yaşında biri tevbe ederse, Mevlam melekler buyuruyor, bakın kulum, yani her gün işleyebilir. Kimse engel olmuyor buna böyle. Sağlığı, sıhhati, yaşı, zindeliği, şehveti hepsi var. Her gün işleyebilir. Ama kulum benden korktu, bana döndü. Melekler gösteriyor Mevlam, bak kulum oldu muhtemelen böyle. Al en sevdiği budur böyle. Genç yaşında. İşte muhtemelen. Benim bir komşum vardı muhteremler. Bu kadın, yani hanımı, başkasıyla evliyken o komşumla ilişki kuruyor. Kurursa boşanıyor muhteremler. Boşanıyor ondan böyle şekilde. Şimdi bu, on tabii geçtiğin olayı. Çocuğu olmuş onlara bunu derken. Bu sefer ne yapıyor şimdi kocası? Kocası bu sefer başka bir kadınla evlenmek istiyor şimdi kadın. Kocası böyle. Onu bırakıyor. Onu bırakıyor. Başka bir kadınla evleniyor yanında. Tamam, evleniyor böylece. Bunu bu tehdit ediyor buna böyle. Kanda genç. Kanda böylece. Çocuğu da var kadınında. Aradan da bir zaman geçiyor muhteremler. Aradan bayağı bir zamandan geçiyor. O kadın bunu bırakıyor şimdi bu adamı. Bunu bırakıyor böyle. Öylece ölüsü bulmuşlar bunlar böyle. Evet, tencerede kafanı buluyor. O aşk olmuş muhatap bunlar. Şimdi bu adamı sonraki kadın bırakınca ne yapıyor? Şimdi önceki hanımına haber gönderiyor. Ben de yine de artık barışalım, işte eve geleceğim, pişman oldum bu işi yaptığıma diye böyle, ben affetsin, barış eve geleceğim ben diyor. Haber gönderiyor kadına. Kadın pek olur diyor, gelsin diyor. Gelsin diyor kadın, iş yapıyor ben, gelsin diyor böyle. Bu da seviyor tabii. Bakın şimdi, duruma. İbret aklıma böyle. Gidiyor. Gidiyor oraya bu şekilde. İşte affet beni, işte yakın bu şekilde. Diyor ki, sen diyor gençliğini diyor, güzelliğini, sağlığını diyor, o kadınla geçirdin diyor. Başının saçını ağrımış, belin bükülmüş, yaşamış böyle. Belin bükülmüş, saçın ağrımış diyor, sağlığına gitmiş diyor. Benim abim sen işin böyle muhtemelen böyle. O gençliğini, sıhhatini, sağlığını, zihni kime geçirmişsen git ona gidelim. Şimdi kulla muhtemelen bu gerçek amantı mı? Hikaye değil mi? Gerçek yani. İşte kulla muhtemelen, kul mu böyle? Gençliğini, sağlığını, zindeliğini böyle, hayatının en güzel o dönemini haramda geçiriyor. Böyle. En dönemini haramda geçiriyor böyle. İlk gidiyor, kumardır, namazdır, bey namazdır, şunlar, bunlardır, maçta, orada, burada böyle. Havada geçiyor boşu boşu böyle. Emekli oluyor artık, şu oluyor artık. Artık yere gidemiyor artık. İçki içemiyor. Kumu oynayamıyor. Maça gidemiyor. Artık bir yere gidemiyor. Ne yapıyor? Bakışmıyor bir yere. Cami kahvesine gidiyor. Onlar böyle cami falan başlıyor. Yani bu da olur muhtemelen. Allah affediyor ki benim kulum. Ama ne olur değil mi? Böyle. Mevlam hocam buyuracak ki ona, kulum sen niye hazırladın bu gençliğin? Geçti muhtemelen böyle. Ben ceza ediyorum. Şimdi bunlar nedir mükafatları? Tevbe edenlerin. Mağfiretim min Rabbim. Önce Rabbimizin affı mağfireti. Yani bir insan tam tevbe ettiğim demek ki ne oluyor? Ben bunu affedeyim muhtemelen böyle bak. Allah kuluna bağışlar ya muhtemelen böyle. Bağışlar böyle. Yani biraz geç de olsa, biraz geç de olsa benim kulunu affediyor ama şu farkı var, dikkat edin muhteremde. Yani herkes çevresine baksın böylece, gençliğinde ibadet edenlerle yaşlıda edenler farkı var muhteremde. Yani ömrü boşa geçmiş, günahta geçmiş, boşa geçmiş, sonra artık namaza falan başlamış, hatta hacca maca gitmiş ama bakın o İslam'a tam uyuşamamıştır. İslam'a soğuktur onu böyle böyle. Böyle içinde aşk meşk yoktur böyle böyle. Ona gelen namazı böyle gevşektir, mevşekti buna göre böyle böyle şey. Ama gençliğinde Allah yolunda bilenler, namaz edenler, onlar farklı olurlar. Yani daha bilinçli olurlar böyle. Daha başka olurlar böyle böyle. Ve cennatın temti anihar ve öyle buna cennete koyuyor bunları muhtemelen böyle. Tevbe ederse insan böyle. Tevbe ederse demek ki ne o tevbeyle biraz siliniyor. Allah korusun tevbesizlik giderse her ne kadar sonra imanını kurtarabilse bile kurtarabilirse bile, yani biraz zor, biraz zor. Ama günah için atlayacak da cehennem, yani Allah korusun, cehennem muhtemelen böyle. Ateş muhtemelen, cehennem böyle. Ya size benzemiyor muhtemelen, üst üstüne böyle, atı yukarıdan atıyor böyle. İza uluku fiha bak, iza uluku fiha böyle. İlka yukarı atma böyle böyle. Tutuyor cebanları, atıyorlar böyle, tup atıyor böyle. Bir şey yapıyor, tup atıyorlar böyle. Allah korusun, cehennemde muhteremler etleri yanıyor muhteremler böyle, irinler akıyor böyle. Ateş, ateş, ateş, cebaniler, cehennem yılanlar, cehennem köpekler var böyle. Birbirine saldıranlar, bir de karanlık. Ateşi kara oluyor, cehennem ateşi. Işık vermiyor, kırmızı olmuyor böyle. Karanlık seviyor, karanlık bu şekilde böyle. Kimse kimseyi görmüyor, bağırma, çağırma, feryat böyle, ağlama, hatta İnleme böyle, inleme böyle, inleme böyle, inleme böyle, inleme böyle, inleme böyle, nefsin hepsi bu şekilde. Ekmek, su var mı? Yok. Ne var? Zakkum var, bir de darı ağacı var böyle, dikenli böyle, ateşten böyle. Meyveye benziyor, ağzına atıyor, ambalatı falan kalıyor. O eriyinceye kadar yanıyor, yanıyor, yanıyor bir şey muhtemelen. Yani şu kısa ömür için vallahi değmez muhtemelen güneşten muhtemelen, değmez böyle. Ne diyor bazı gafiller? Ben buraya yaşamaya geldim diyor. Vah zavallı vah. Geldim yaşamak ya. Yani. Rabbim sana bir hastalık verir. Rabbim sana bir sakatlık verir. Ya. Genç şey işte ölebilirsin insan, ölebilir insan. Allah korusun muhteremler. Aman bilelim böyle en büyük sıramayı ömür. Ömür, en büyük sıramayı. Ömür muhteremler. Her nefes altın daha kim her nefes alıyor. Her nefesi ağacın başa gerekiyor böyle. Tam tevbe etmeye gerekiyor. Mevlamıza tam dönüş gerekiyor. Her günahdan kopma gerekiyor. Tam tevbe gerekiyor Mevlamıza. Elhamdülillah Rabbim afiyet gelip kul muhteremler. Mevlam itmiyor kulunu o kadın gibi. Git demiyor eski kocana, karına. İtmiyor Mevlam. Alttan ne akar nehir. Veni ec amelin ve niyem ec amelin. Ne güzeldir bunların yerlere. Amedenin yerleri cennette muhtemelen. Tabi cennette de cennette artık hayallere sığmayan yani söz, lügat yetersiz kalıyor anlatmaya cennet muhtemelen. Öyle bunlar Aleyhisselam Hazretleri gözlerin görmediği kulak işitmediği kulun hatırına, hayaline gelmeyen güzellik cennet. Başka bir alem. Yani ne güzellik varsa hepsi olur böyle. Kul ne istiyorsa, kul nasıl hayat istiyor, nasıl insan yaşayıp istiyor, o ortam cennet hepsi olur böyle. Yani ona bir kul yaratılmış zaten. Yani. Ölümsüz böyle. Ölümü yok böyle. Hastalık yok, yaşlanmak yok, çalışmak yok, namaz da yok. O bir şey yapmadan Allah muhtemelen böyle. Hiçbir şey yapmadan böyle. Cennete böyle. Havaya solmak diyor böyle havaya. Cennete böyle. Dur alma, nefes al ver, al ver, al ver, al ver. Yani bu başım aslında ama ve kalktığı bu muhtemelen böyle. O da bir cennete muhtemelen böyle. Havaya solmak cennete böylece. Cennette var? Yaşamak muhtemelen böyle. Tıraş olmak yok, tırnak kesmek yok, çamaşır yıkamak yok, çamaşır değişmek yok böyle. Eşya hepsi hazır cehennem. İşe tozlan ve kirlenmeyip cennetin köşkleri, sarayları bile göz kamaştıran. Herkes iyi böyle böyle. Herkes iyi böyle. Dostlar, arkadaşlar, akrabalar, sahabeler, evliyalar, peygamberler, bir nefis insanlar mı? Melekler, huriler. Zaman dilim yok canım, zaman dilim yok böyle. İşte dün, yarın, bir hafta sonra yok. Bitti mi bunlar böyle? Hep aynı böyle. Hep aynı böyle. Mevsim yok. Her zaman bol, bol, bol, bol. Pazar yok, çarşı yok bu dönemde. Alışveriş yok, para yok böyle bu dönemde. Kimse çalışmıyor böyle. Her istediğinden bol bu dönemde. Her şeye bol. Yaşlanmak yok böyle. Rabbim nasip etsin hepimiz inşallah muhteremler. Orada da Bu tanışanlar, o tanışacaklar. Aynen böyle. Burada kim var tanışıyorsa burada, görüşüyorlarsa, o da birini tanıyacaklar böyle böyle. Bir de ismen tanımak var. Yani şahsen görüşmemiş, ismen tanıyor. Mesela filan yerde bir Allah dostu varmış. Şu zamanımızda ve önceki zamanlarda mesela sahabeler, şunlar bunlar bu şekilde orada tanışacak bu şekilde. Tanışacak böylece. İnsan bir araya gelecekler. Otur yap sohbetini muhtemelen böyle. Efendim işte sağda bakayım, işe mi bakayım? Yok, iş yapmıyorum böyle. İş yap, güç yap. Hakkı da hepiniz inşallah muhtemelen. Allah'a emanet olun inşallah. İlahi Fatiha.